अपना बना के सानू दिल च वसा के कीता झूठिए मजाक झूठिए मजाक साडे सच्चे प्यार दानी गल दिल ते लगी है चन जइए साख साडे नेरिया ना जोड़ गई मैं किते फुलां नूं कातों टाणी नालों तोड़ गई चन जइए साख साडे नेरिया ना जोड़ गई मैं किते फुलां नूं कातों टाणी नालों तोड़ गई पता लग गया सच्चा लग गया कच्चा पा नहीं उतार दानी गल दिल ते लगी है दुख ए हो मार दानी गल दिल ते लगी है गल दिल ते लगी है दुख ए हो